Ewangelii Marka, z 4 rozdziału. Ewangelia Marka, 4 rozdział, od 1 do 9 wiersza. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A następnie od 13 do 25 wiersza. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie, zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy powładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I mówił im, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem, czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Albowiem temu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. Wir haben davon gesungen und auch dafür gebetet, dass der Herr uns sein Wort gebe. Myśmy o tym śpiewali, jak również też i wyrażaliśmy to w modlitwie, aby Pan nam darował słowo. Und jetzt haben wir Worte gelesen, die er selbst geredet hat. A teraz właśnie czytaliśmy słowa, które sam Pan wypowiedział. In einer Weise, wie er das oft getan hat. I to w taki sposób, w jaki on często czynił. Indem er Gleichnisse erzählte. Poprzez to, że on właśnie opowiadał podobieństwa. I z tych podobieństw wynikało pouczenie dla wszystkich słuchaczy. Podobieństwo to jest sytuacja wzięta prosto z życia, którą słuchacze bardzo dobrze znają. Manches ist für uns etwas fremd, weil unsere Lebensumstände anders sind. Niektóre podobieństwa są nam troszeczkę obce, dlatego że nasze okoliczności w dzisiejszych czasach całkowicie inaczej wyglądają. Und ich möchte gerne auch für Jüngere dieses Gleichnis einmal erklären, damit wir verstehen, was der Herr sagen wollte. I ja chciałbym teraz szczególnie dla młodszych podać wyjaśnienie tego podobieństwa, aby mogli dobrze zrozumieć, co Pan miał na myśli. Wenn wir heute einen Landwirt sehen, dann fällt da nichts daneben. Bo my w dzisiejszych czasach możemy takie sianie obserwować, że gdy na polu jest rozsiewane ziarno, to nie widać, żeby ziarno obok tego pola padało. Ale za czasów Pana Jezusa sprawa wyglądała inaczej. Wtedy rolnik był przepasany workiem. W tym worku on miał zgromadzone ziarno. Dann nahm er im Takt seiner Schritte eine Handvoll heraus und warf sie in großen Bogen auf sein Land. I krok po kroku idąc, za każdym krokiem sięgał do tego worka swoją garścią i wysiewał ziarno szerokim łukiem wokoło siebie. Und dann konnte das passieren, was der Herr Jesus sagte. I wtedy rzeczywiście mogło się to zdarzyć, o czym powiedział Pan Jezus. Wenn er am Rand seines Weges säte, fiel etwas auf den Weg. Gdy on znajdował się na skraju swojego pola, to mogło się zdarzyć, że wiele ziaren padło właśnie na obok przebiegającą drogę. Oder es wuchsen Dornen am Rand seines Feldes. Albo na przykład, jeżeli ciernie rosły na skraju jego pola, to to ziarno padło między nie. Und einige Samenkörner fielen unter die Dornen. Tak, niektóre ziarna wpadły pomiędzy ciernie. Und anderes fiel eben auf das gute Land, wozu es auch gedacht war. A inne ziarno padło oczywiście na tą dobrą ziemię, w te miejsce, do którego było przeznaczone. Das ist das Bild. Tak wygląda ten obraz. Und jetzt gibt der Herr auch gleich, und das macht es uns einfach, die Erklärung. I teraz Pan podaje nam tego wyjaśnienie tego obrazu i w zasadzie jest ono dla nas jasne. Ich möchte nichts von zu der Frage sagen, die er in Vers 13 gesagt hat. Nie chciałbym mówić na temat tego, co czytaliśmy w wierszu 13. Möchte auch nicht sagen über die, die draußen sind. Nie chcę też mówić na temat tych wszystkich, którzy są na zewnątrz. In den Versen 10 bis 12. O czym jest napisane w wierszach od 10 do 12. Wir wollen uns die Erklärung des Herrn Jesus anhören über dieses Gleichnis. Chcielibyśmy jednak posłuchać samego wyjaśnienia Pana na temat tego podobieństwa. Er spricht davon, dass der Sämann das Wort sät. Tutaj Pan mówi o tym, że siewca swoje słowo rozsiewa. An einer anderen Stelle in einem Evangelium, der Sämann ist. W innych miejscach w Ewangeliach czytamy o tym, że to sam Pan Jezus mówi o sobie, że On jest tym siewcą. Und wenn der Herr das Wort redet zu der Volksmenge, a gdy Pan rzeczywiście przemawiał swoimi słowami do tłumów ludzi, manchmal waren tausende da, die ihm zuhörten, czasami były to tysiące ludzi, które się przysłuchiwały, dann war das wie das Ausstreuen eines Samens. To sytuacja była taka właśnie, jak tutaj oglądamy te rozsiewanie tego ziarna. Der Herr redete die Worte, gute Worte. Pan właśnie mówił dobre słowa. Aber nicht alle Zuhörer fassten es in derselben Weise auf. Ale nie wszyscy słuchacze pojmowali te słowa w taki sam dokładnie sposób. Das ist das, was der Herr jetzt erklärt. I to jest właśnie to, co Pan tutaj wyjaśnia. Und er gibt vier charakteristische Zustände. Sagt vier charakteristische Zustände. I Pan Jezus tutaj przedstawia cztery charakterystyczne stany człowieka, który słucha. Er fängt damit an, dass einiges an den Weg auf. Zaczyna od tego, że są tacy, którzy znajdują się na drodze, ziarno jest rzucone na drogę. Und dass der Satan kommt und es gleich wieder wegnimmt, wie die Vögel aus dem Gleichnis, das er gesagt hat. I tak się zdarza, że szatan natychmiast przychodzi i zabiera to zasiane słowo, dokładnie tak samo, jak to czyniły ptaki, które wydziobały ziarno, które padło na drogę. Das Bild ist völlig klar. Der Boden ist hart, weil es ein Weg ist, über den man läuft, und der Same kann gar nicht in die Erde eindringen. No, obraz jest w zasadzie całkowicie jasny. Droga jest ziemią utwardzoną i ziarno nie znajduje tam możliwości ukorzenienia się. To ziarno leży na tej drodze i w ogóle przez tą glebę tej drogi Ma tu na myśli Pan drugi jeszcze w tamtych czasach bez utwardzenia asfaltem czy kamieniem i to ziarno leży bezużytecznie na tej drodze. Und der Satan nimmt es wieder weg. I szatan znowu zabiera to słowo. Es wird wieder vergessen, es wird beiseite gelegt. Na przykład to słowo jest przez słuchacza zapominane albo po prostu odepchnięte na bok. Und es hat überhaupt keine Wirkung. I to słowo nie ma żadnego działania na serce tego słuchacza. Und wir müssen, wenn wir dieses Gleichnis jetzt lesen, immer das mit einem doppelten Sinn lesen. Oder wenn wir die Erklärung des Herrn Jesus hören, mit einem doppelten Sinn. I my zawsze, gdy czytamy to wyjaśnienie, jakie podaje osobiście sam Pan Jezus, musimy mieć na uwadze podwójne znaczenie. Er spricht immer zu dem, der noch nicht errettet ist. On zawsze mówił do tych, którzy jeszcze nie byli zbawieni. Das sind die Worte, das gute Evangelium. I były do nich skierowane słowa tej dobrej Ewangelii. I jakże często szatan zabiera to słowo, także ono nie ma żadnego oddziaływania na serce człowieka niewierzącego. Ale drugie znaczenie jest takie, że to słowo jest skierowane do nas, wierzących ludzi. Wir werden das aus den Versen 21 bis 25 nachher noch etwas deutlicher erkennen. I my będziemy mogli to dobitniej zauważyć, gdy spojrzymy na wiersze od 21 do 25. Aber kennen wir das nicht auch schon mal bei uns, dass wir das Wort hören? A czy i my nie znamy z własnego życia takiej sytuacji, że my Słowo Boże słyszymy? Und das dann sofort wieder weg ist. I natychmiast to słowo znika z naszej pamięci. A przecież Pan chciałby dokonać pewnej zmiany poprzez swoje słowo w naszym życiu. I udaje się nieprzyjacielowi w jakiś tam sposób, aby to słowo natychmiast zabrać z naszych zmysłów. Nicht bewusst dem Teufel irgendetwas gesagt. To nie chodzi o to, że coś świadomie tutaj Pan każe diabłu zabierać nam. Ale po prostu Pan do tego dopuszcza, że to słowo jest nam zabrane. I teraz Pan przechodzi do drugiego obrazu. Er spricht von dem steinigen, wo das Wort hinfällt. Teraz mówi o tym podłożu, które jest kamieniste i słowo na nie pada. Jest to takie podłoże, które nie jest tak utwardzone jak droga. Bo jest to podłoże, w którym to ziarno może jeszcze w jakiś sposób się w tej ziemi ukorzenić. I rzeczywiście może z tego ziarna wyrosnąć źdźbło. Das heißt, der Spost auf und man hat den Eindruck, da ist etwas Gutes entstanden. I to ziarno kiełkuje i na początku można odnieść takie wrażenie, że ono przyniesie coś dobrego. Aber in dem Bild sagt der Herr, das hatte nicht viele Erde. Ale w tym obrazie Pan sam powiedział, że to ziarno nie znajduje zbyt dużej ilości ziemi do ukorzenienia się. Da waren zu viele Steine da, die das Wachstum behinderten. Gdyż w tym podłożu jest tak dużo kamieni, które przeszkadzają we wzroście tej roślinki. Dass der Same keine gesunde Nahrung hatte für sich, um zu wachsen. I to nasienie nie znajduje takiego zdrowego pokarmu, aby mogło wzrastać. Und dann erklärt der Herr, das sind die, die das Wort mit Freuden aufnehmen. I Pan wyjaśnia, że takimi właśnie są ci, którzy z radością przyjmują Słowo, ale oni nie mają w sobie korzenia. My możemy się zdziwimy, że Pan tak to określił, że oni z radością przyjmują Słowo. I my może byśmy po tym określeniu oczekiwali, że to ziarno przyniesie dobry owoc. Ich glaube für mich und aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es eine ganz bestimmte Freude ist. Ja myślę i czerpię to też z własnego doświadczenia, że na samym początku może być swego rodzaju radość. Man hat das schon mal erlebt, wenn man ein Traktat oder ein christliches eine christliche Schrift weitergibt. Można było już tego w życiu doświadczyć, że gdy poda się jakiś wykład albo jakieś pismo chrześcijańskie, w którym jedna czy kilka zasad Słowa Bożego w dobry sposób bywają wyjaśnione, także także myślimy, że dobry jest ten pokarm, który w tym pisemku czy w tym wykładzie, który podamy dalej, jest zawarty i to jest coś dobrego, co powinien każdy człowiek otrzymać. Ich glaube, das ist eine Freude, wo der Empfänger sich selbst bestätigt sieht. Sich selbst bestätigt, wo er erkennt, ja, so bin ich. Ich bin so gut und das trifft auf mich zu. Ja myślę, że tutaj chodzi o takie słowo, w którym odbiorca tego słowa samego siebie widzi, że dobrze to jest napisane, tak rzeczywiście jest, albo takim ja rzeczywiście jestem. I może tak się zdarzyć, że nawet na pewien okres czasu on przyłączy się do ludzi wierzących. Aber dann kommen Schwierigkeiten, der Herr spricht von Drangsal oder sogar von Verfolgung. Ale potem mogą pojawić się trudności, a Pan mówi w tym miejscu o uciskach, albo nawet i o prześladowaniach. I dopiero wtedy okazuje się, że ten przypadek nie jest szczerym chrześcijaninem. Nie było właśnie korzenia, które by utwierdziło tą nową roślinkę w podłożu. Und die ersten Schwierigkeiten haben dazu geführt, dass man alles wieder fallen ließ. I te pierwsze powstałe trudności już to spowodowały, że wszystkiego ten człowiek się pozbywa. Wir haben im Deutschen das Wort Mitläufer. My w niemieckim mamy właśnie takie określenie, które mówi o takim człowieku współbiegnący. Man läuft mit, ohne sich mit der Sache zu identifizieren. Współbiegnie się, współidzie się razem z wierzącymi, bo na początku się z ich ideą identyfikujemy. Ale gdy powstają trudności, to zostawia się to z boku. I tak jak powiedziałem poprzednio, my rozumiemy, że tutaj ta mowa Pana Jezusa jest podwójnego znaczenia i słowo jest skierowane zarówno do niewierzącego, jak i do wierzącego. Naturalnie trzeba też i to podkreślić, że jeżeli chodzi o człowieka wierzącego, to tutaj nie może być mowy o tym, żeby on poszedł na potępienie. Ale von seinem äußeren Verhalten kann es sein, dass sich wegwendet. Ale jeżeli chodzi o jego zewnętrzne zachowanie, to może się okazać, że on odwróci się od współwierzących. I dlatego to słowo też i do nas jest skierowane. Abyśmy postawili sobie to pytanie, czy my pozwalamy, aby Słowo Boże w nas mogło znaleźć grunt dla ukorzenienia się. I czy dalej będziesz się trzymał tego słowa, jeżeli będziesz odczuwał wiatr wiejący ci w oczy? Der Ungläubige muss sich fragen lassen, war das eine echte Freude oder war das nur eine Aufwallung von Gefühlen, nur Gefühle, die angenehm waren? A człowiek niewierzący musi samego siebie zapytać, czy to rzeczywiście była prawdziwa radość, czy tylko może taki zbiór jakichś tymczasowych uczuć. Teraz możemy przejść do trzeciego wyjaśnienia. Osiemnasty wiersz. Inni, którzy są zasiani między ciernie. I Pan mówi o tym, że te ciernie, one zaduszają powstanie owocu tego ziarna. I może też i krótkie wyjaśnienie dla dzieci, które może jeszcze tego nie widziały. Gdy mamy na przykład równo przystrzyżony trawnik, I na tym trawniku teraz zasadzimy jakieś krzewy. Krzewy, które no, z natury są większe niż trawa. To możemy zauważyć, że trawa w pobliżu tych krzewów nagle zaczyna pomału znikać. Dlatego tak się dzieje, bo te krzaki, które zasadziliśmy, dają teraz cień, trawa ma mniej słońca, ale również i te krzaki zaczynają też i zabierać wszystkie minerały ze ziemi, które kiedyś z nich czerpała trawa. I taki jest właśnie obraz. To dobre ziarno pada pomiędzy ciernie, ale ciernie zaduszają ten powstanie tego owocu. Und dann sagt der Herr, das sind die Sorgen der Welt und das ist der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen. Vers 19. I tak Pan to określa w wierszu 19, że troski tego wieku i ułuda bogactwa i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Tak, po prostu te ziarno dusi się. Znowu tutaj oglądamy kogoś, kto nie zna Pana. I mowa tu jest o wszystkich rzeczach tego życia. Taki człowiek zaczyna myśleć, że ja mogę teraz z powodu tej wiary wszystko stracić. Dass man etwas aufgeben muss. Że muszę z czegoś w życiu moim zrezygnować. Ich darf das nicht mehr tun, ich darf jenes nicht mehr machen. Tego nie wolno mi robić, tamtego mi nie wolno. Vielleicht bin ich sogar in Gefahr, eine gute Position zu verlieren. Może nawet zaistnieć niebezpieczeństwo, że stracę dobrą pozycję w moim zawodzie. Und das alles erstickt das Wort und es bringt keine Frucht. I wszystkie te rzeczy zaduszają słowo, także nie przynosi swojego owocu. Aber fühlen wir uns als Gläubige nicht auch angesprochen? Ale czy i w tym przypadku my jako ludzie wierzący nie czujemy, że to słowo przemawia również do nas? Paulus schreibt an Timotheus. Paweł napisał do Tymoteusza. In reichen, in den jetzigen Zeitlauf gebiete nicht auf die, auf den Reichtum seine Hoffnung zu setzen. A bogaczom tego obecnego biegu czasu zalecaj, aby nie pokładali nadziei w bogactwie swoim. W Alten Testament wird das einmal negativ dargestellt. W Starym Testamencie w pewnym miejscu jest to przedstawione w sposób negatywny. Da spricht Gott durch den Propheten. Tam Bóg mówi przez proroków, dass er jede Stütze des Brotes wegnimmt. Dass er jede Stütze des Brotes wegnimmt. Że bierze w takim przypadku każdą podporę chleba w tym kraju. Das bedeutet so viel wie die Menschen waren gewohnt im Wohlstand zu leben und genug zu haben. A to oznacza tyle, że ludzie będący przyzwyczajeni do życia w dobrobycie i wszystkiego, co konieczne do życia pod dostatkiem, którzy w ogóle o tym nie myśleli, że żyją tylko i wyłącznie z łaski Bożej. I jeżeli teraz Bóg powie, że ja tobie to zabiorę, na czym ty się tak opierasz, dann wird sich das Echte von dem Unechten trennen. Wtedy wszystko to, co jest prawdziwe, zostanie oddzielone od tego, co jest nieprawdziwe. Wir denken wieder an uns. I teraz pomyślmy znowu o nas samych. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, jeżeli będziemy szczerze nastawieni, to czy nie musielibyśmy powiedzieć, dass das, was der Herr hier nennt, oft das Wort in unseren Herzen erstickt. Ileż to razy słowo Pana w naszym sercu właśnie było w ten sposób zaduszone. Man kann das menschlich manchmal verstehen. Po ludzku mówiąc, czasami można to zrozumieć. Du kommst mit einer schweren Sorge nach Hause. Ty przychodzisz z wielką troską, problemem do domu. Das quält dich. Męczy ciebie to. Dann liest du das Wort Gottes. Dann liest du in der Bibel. I wtedy czytasz ty słowo Boże. Machst es wieder zu. Zamykasz Biblię. Und sofort ist die Sorge wieder da. I znowu troska się pojawia. Und die hat das Wort, das du gelesen hast, erstickt. I ta troska zagłusza to słowo, które przed chwilą dopiero co przeczytałeś. Der Betrug des Reichtums, da haben wir drüber gesprochen. O tym oszustwie, jakie daje nam bogactwo, to już mówiliśmy. Und wenn ich Begierden des, die Begierden nach den übrigen Dingen lese, das Ende an Vers 19 bis 30. A gdy spojrzymy na te pożądania innych rzeczy pod koniec 19 wiersza, dann denkt man an Demas, von dem Paulus schreibt, er hat den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen. To możemy pomyśleć o Demasie, o którym Paweł był zmuszony powiedzieć, że umiłował obecny bieg czasu i odszedł. Wir wollen einfach daran denken. Zawsze po prostu o tym myślmy, dass der Herr uns helfen kann, że Pan może nam pomóc, wenn wir ihn darum bitten, jeżeli będziemy Go szczerze o to prosić, dass er uns auch in solchen Nöten die Freude an seinem Wort schenkt. Aby w przypadku takich różnych bied naszego życia darował nam dalej zachowanie tej radości ze Słowa swego. Und dass wir die Dinge dieser Welt, die Dinge dieser Erde, aby te wszystkie rzeczy tej ziemi, in das rechte Verhältnis zu ihm bringen. Aby były w równowadze w stosunku do Niego samego. Und dann kommen wir zu dem letzten, Vers 20. I teraz możemy przejść do 20 wiersza. Da ist alles ganz klar. W tym wierszu w zasadzie wszystko jest jasne. Da ist der Boden gut. Podłoże, na które pada ziarno, jest dobrym. Er nimmt den Samen in der rechten Weise auf. I tam to ziarno zaczyna rzeczywiście w dobry sposób wzrastać. Und es kommt echte Frucht hervor. I przynosi prawdziwy owoc. Und das ist etwas, was dann wieder für den Ungläubigen der gute Zustand ist. I dla człowieka niewierzącego to jest obraz jego dobrego stanu. Er hört das Evangelium. Dlatego, że ten człowiek przyjmuje Ewangelię. Es ist ja das Wort, das verkündet wird, das dazu führt, dass man zum Glauben kommt. Słyszy to słowo, które jest głoszone, i to słowo prowadzi go do wiary. Und er nimmt das in einem aufrichtigen Herzen an. Przyjmuje szczerym sercem Słowo Boże. Und die Tatsache, dass er sich bekehrt, ist schon die erste Frucht. I to, że on w ogóle się nawraca, to jest tym pierwszym owocem z tego słowa. Aber wir wollen das wieder für uns hören und lesen und hören. Ale chcielibyśmy również i te słowo przeczytać do nas wierzących i posłuchać, co ono znaczy. Bewirkt das Wort Gottes in unserem Leben Veränderungen, die dazu führen, dass wir für den Herrn Frucht bringen. Czy słyszane Słowo Boże wywołuje również i zmiany w naszym życiu, abyśmy w dalszym życiu naszym przynosili owoc dla Pana? Ich will jetzt überhaupt nicht über verschiedene Früchte reden. Nie chcę w ogóle mówić o różnorodnych owocach. Ich möchte das ganz einfach mit einer Sache erklären. Chciałbym to bardzo prosto jedną rzeczą tylko wyjaśnić. Je mehr unser Leben dem Leben des Herrn Jesus gleicht, im bardziej nasze życie będzie podobne do życia Pana Jezusa, umso mehr ist das ein Leben der Frucht, tym bardziej będzie też i w naszym życiu widzialny owoc dla Niego. Und dazu ist es nötig, dass wir offene Herzen haben, um Gottes Wort aufzunehmen. I dlatego jest to rzeczą konieczną, abyśmy mieli otwarte serca na przyjęcie Słowa Bożego. Und deswegen haben wir die Verse 21 bis 25 dazu gelesen. I to dlatego właśnie przeczytaliśmy jeszcze te wiersze od 21 do 25. Vielleicht fragt der ein oder andere sich, wo ist der Zusammenhang? Może ktoś by się pytał, a jakiś te wiersze mają związek z tym, co poprzednio przeczytaliśmy? Der Herr spricht von einer Lampe, die man unter ein Bett stellt. Tu Pan zaczyna mówić o lampie, którą stawia się pod łóżkiem. Ich brauche das Bild jetzt nicht groß zu erklären. Naturalnie nie trzeba tego obrazu zbyt szeroko wyjaśniać. Wenn ich das so mache, sie unter ein Bett stelle, jeżeli ja świecznik zacznę stawiać pod łóżko, dann kann sie kein Licht verbreiten, wie es sein soll. To przecież ten świecznik nie zacznie teraz rozprzestrzeniać swojego światła tak, jak w zasadzie do tego został przeznaczony. Und die Frage nach dem Zusammenhang erklärt sich für mich aus einem Wort. Ich hoffe, dass es im Polnischen ähnlich ist. I pytanie, jaki jest związek tych wierszy z tym poprzednio przeczytanym urywkiem, dla mnie samego wyjaśnia tylko jedno słowo i mam nadzieję, że w języku polskim jest tak samo. Der Herr sagt, holt man etwa die Lampe. Pan tutaj mówi, czy przynoszą światło po to. ale po to, to po tym można poznać, czy rzeczywiście tak się czyni, żeby przynosić światło, po to. Wenn der Herr das so sagt, mein jeżeli Pan w ten sposób to formułuje, gibt es eine gedankliche Verbindung zu dem, was er vorher gesagt hat. To z całą pewnością jest teraz i połączenie takie myślowe pomiędzy tym, co poprzednio było powiedziane. Und ich glaube für mich, dass er damit etwas über das Wort Gottes sagen will. I ja myślę dla siebie samego, że tutaj Pan nam chce powiedzieć coś na temat swojego słowa. Und zwar über die Art und Weise, wie wir mit Gottes Wort umgehen. A mianowicie, w jaki to sposób my obchodzimy się ze Słowem Bożym. Wir haben jetzt ein anderes Bild vor uns. Oczywiście mamy teraz inny obraz przed sobą. Deswegen müssen wir es gedanklich auch ein wenig trennen von dem, was wir vorher gesagt haben. I dlatego w myślach naszych musimy ten obraz oddzielić od tego, co poprzednio żeśmy słyszeli. Aber ich glaube, dass wir es immer noch mit Gottes Wort zu tun haben, über das der Herr hier spricht. Ale ja myślę, że my dalej mamy do czynienia ze Słowem Bożym, o którym Pan poprzednio mówił. Diese Stelle wird manchmal etwas anders angewendet. To miejsce też i często jest w inny sposób wyjaśniane. Diese andere Anwendung findet man in Markus, Matthäus 5. Te drugie znaczenie mamy określone w Mateusza w 5 rozdziale. Da sagt der Herr zu den Jüngern, dass sie ihr Licht vor den Menschen leuchten lassen sollen. I tam Pan mówi do uczniów swoich, niech światło wasze świeci przed ludźmi. Das heißt, ihr Leben sollte ein Zeugnis für den Herrn sein. A to oznacza, że ich życie powinno być świadectwem dla Pana. Ich glaube aber, dass der Herr hier was anderes meint. Ale tu myślę, w tym wierszu Ewangelii Marka, to Pan ma coś innego na myśli. Der Herr fragt mich. Pan pyta się mianowicie mnie. Was machst du mit meinem Wort? Co ty czynisz z moim słowem? Ich gebe dir das Licht meines Wortes. Ja daję tobie do dyspozycji światłość mojego słowa. Lässt du das in dein Herz leuchten? Czy ty pozwalasz, aby to światło świeciło w twoim sercu? Oder stellst du die Lampe an einen Ort, wo sie nicht mehr, wo der Schein nicht mehr zu sehen ist? Albo stawiasz tą lampę z tego słowa do takiego miejsca, że wydaje się, że ono w ogóle nie świeci? Ich gebe dir das volle Licht. Ja daję do dyspozycji pełnię światła. Und was tust du damit? A co ty z tym wszystkim czynisz? Und das ist Vers 22. I o tym mówi ten wiersz 22. Es ist nichts verborgen, außer damit es offenbar werde. Że nie ma takiej rzeczy, która mogłaby być skryta i nie była ujawniona. Ich wende das ganz eng auch in diesem Zusammenhang an. Ja to teraz ściśle do tego wiążę, co poprzednio słyszeliśmy. Gott hat uns seine Gedanken nicht verborgen. Bóg nie ukrył swoich myśli przed nami. Paulus sagt zu den Ältesten aus Ephesus, als sich verabschiedet. Paweł powiedział do starszych z Efezu, gdy się z nimi żegnał. Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Ja nie powstrzymywałem siebie od przekazania wam całego postanowienia Bożego. Der Herr hatte ihm eine lange Zeit dort in Ephesus geschenkt. Pan podarował mu długi okres czasu, w którym mógł uczyć w Efezie. Und dort konnte er in dieser langen Zeit eben den Ratschluss Gottes den Ephesern vermitteln. I przez ten długi okres czasu on te wszystkie postanowienia Boże mógł Efezjanom przekazywać. Und das ist für mich so eine kleine Erklärung für das, was der Herr hier sagt. I dla mnie to jest właśnie takim małym wyjaśnieniem tego, co tutaj w tym wierszu Pan powiedział. Gott hat uns seine Gedanken völlig offenbart. Bóg nam w pełni objawił swoje myśli. Er hat uns ein Wort komplett gegeben. On nam dał swoje kompletne słowo. Und wir erkennen auch aus manchen Stellen der Schrift, dass er im Neuen Testament noch letzte Offenbarungen hinzugefügt hat. I my z wielu miejsc biblijnych poznajemy, że w Nowym Testamencie zostało nam dodanych wiele nowych objawień woli Bożej. Wir lesen ja manchmal von Geheimnissen. Czasami czytamy o pewnych tajemnicach. Das sind nicht Geheimnisse, wie wir das so mal untereinander sagen. To oczywiście nie chodzi o tego rodzaju tajemnice, jakie my czasami między sobą mamy. Ich sag dir jetzt mal ein Geheimnis, aber das darf niemand wissen. Ja powiem ci pewną tajemnicę, ale wiedz, o tym nie może nikt wiedzieć. Geheimnisse des Neuen Testamentes sind Belehrungen, die bis dahin noch nicht bekannt waren. Nie, tajemnice Nowego Testamentu to są tego rodzaju pouczenia, które dotychczas wcześniej nie były znane. von denen Gott aber wollte, dass sie jetzt jeder kennt. Ale co do których Bóg życzy sobie, aby każdy je poznał. Es ist nichts geheim, außer damit es ans Licht komme, Vers 22. I tak jak wiersz 22 to określa, nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Und an diese Belehrung fügt der Herr dann die Ermahnung, wer Ohren hat zu hören, der höre. I do tego Pan dodaje to pouczenie, że kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Ich fasse das nochmal in einem Satz zusammen. Ja teraz mógłbym to wszystko streścić tylko jednym zdaniem. Ich habe dir mein ganzes Wort gegeben. Ja darowałem ci moje całe słowo. Was machst du damit? Co ty teraz z tym słowem uczynisz? Und dann kommen wir zu Vers 24 mit einem anderen, weiteren Bild. I teraz od 24 wiersza rozpoczyna się następny, inny obraz. Gebt acht, was ihr hört. Patrzcie na to, co słyszycie. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Auch da haben wir manchmal eine andere Vorstellung von der Bedeutung dieser Aussage. I my bardzo często w stosunku do tych wierszy mamy całkowicie inne wyobrażenie, co one oznaczają. Das heißt, was wir anderen tun, bekommen wir wieder. A w większości przypadków myślimy tak. To, co drugiemu uczynisz, to z całą pewnością dostaniesz z powrotem. Das ist auch an anderer Stelle so erklärt von dem Herrn in einem anderen Zusammenhang. To oczywiście też zostało tak wyjaśnione na innym miejscu w stosunku do innych spraw. Sam Pan to podaje. Aber wenn wir es annehmen wollen, dass es hier noch immer um Gottes Wort geht, ale jeżeli chcemy to dalej trzymać się tego, że w tym rozdziale dalej chodzi o Słowo Boże, glaube ich, dass der Herr eine andere Bedeutung hier hineinlegt. To ja myślę, że te słowa mają teraz całkowicie inne znaczenie. Ich möchte noch mal ganz kurz in einem Nebensatz etwas zu sagen zu dem, gebt acht, was ihr hört. Chciałbym tak dodać jedno zdanie do tego, baczcie na to, co słyszycie. In einem anderen Evangelium sagt der Herr, gebt acht, wie ihr hört. Bo w innej Ewangelii Pan Jezus powiedział, baczcie, w jaki sposób wy słyszycie. Ich glaube, beides gehört zusammen. Ja myślę, że te obydwie sprawy trzeba połączyć ze sobą. Worauf richten wir unsere Ohren, was hören wir? I teraz powiedzieć, w jakim kierunku my kierujemy nasze uszy i czego słuchamy. Es scheint eine kleine Warnung des Herrn zu sein, nicht auf das zu hören, was die Welt an unsere Ohren bringt. I wydaje się, że to jest takie małe ostrzeżenie Pana, aby nie otwierać swoich uszu na to, co mówi świat. Wenn der Herr sagt, gebt acht, wie ihr hört. Ale jeżeli Pan mówi do nas, baczcie na to, jak słuchacie, dann ist das sicher eine Ermahnung, wie wir Gottes Wort aufnehmen. Da sind wir wieder bei dem Gleichnis, dem ersten von dem Samen. To tutaj z całą pewnością chodzi o to, w jaki sposób my mamy przyjmować Słowo Boże. I tu właśnie to wyjaśnienie łączy się z tym poprzednim urywkiem z tego samego rozdziału, czyli o Słowie Bożym, o którym już żeśmy słyszeli. Und danach sagt der Herr, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. A dopiero potem Pan dodaje do tego, jaką miarą mierzycie, taką im wam odmierzą. Und es wird euch hinzugefügt werden. A nawet wam przydadzą. Und ich glaube, dass es hier darum geht, wie groß unser Verlangen ist, Gottes Wort aufzunehmen, zu uns zu nehmen als Nahrung. I ja myślę, że chodzi tutaj o to, jak wielkim jest nasze pragnienie, aby przyjmować Słowo Boże jako ten właściwy pokarm dla nas. Ein Bruder bei uns hat das mit einem, meine ich, sehr treffenden Bild erklärt. Jeden z braci z naszego zboru to wyjaśnił, wydaje mi się, bardzo trafnym obrazem. Wenn wir in unserem natürlichen Leben wenig Nahrung zu uns nehmen, wenig essen. Jeżeli my w naszym codziennym, zwykłym życiu będziemy bardzo małej ilości pokarmu przyjmować, zwykłego pokarmu, to wird unser Hunger immer größer. To wtedy nasz głód będzie się ciągle powiększał. Bei dem Wort Gottes, der Nahrung für unsere Seele, ist das genau umgekehrt. Ale w przypadku Słowa Bożego, to nasze pragnienie za Słowem Bożym, nasz głód jest całkowicie sytuacja odwrotna. Je weniger wir zu uns nehmen, im mniej tego Słowa przyjmujemy, umso mehr nimmt der Hunger ab. Tym bardziej ubywa również naszego głodu do tego Słowa. Ich weiß, wovon ich rede. Ja wiem, o czym ja mówię. Und je mehr wir zu uns nehmen, a odwrotnie, im więcej będziemy tego słowa przyjmować jako pokarmu, umso stärker wird der Appetit. Tym bardziej wzmagać się będzie nasz apetyt. Wenn wir das hier reinlegen, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Jeżeli do tego dołożymy te słowa, że jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, und es wird euch hinzugefügt, a nawet wam przydadzą, dann erkennen wir die Absicht des Herrn, uns einen reichen Segen zu geben. W tym poznajemy zamiar Pana, aby właśnie nam darować obfite błogosławieństwo. Einen reichen Segen durch sein Wort. Te obfite błogosławieństwo ze słowa Jego. Das Wort maßlos hat ja in unserer Sprache einen schlechten Klang. Maßlos heißt, chciałem powiedzieć, że to jedno słowo w niemieckim języku troszeczkę ma złe brzmienie, bez miary, bez ograniczeń. Aber in diesem Sinne, glaube ich, dürfen wir maßlos sein. Ale mogę powiedzieć, że w takim przypadku przyjmowania, spożywania Słowa Bożego możemy właśnie iść w kierunku spożywania bez miary, bez ograniczeń. Und es gibt hier und da Stellen in der Bibel, wo wir Menschen sehen, denen Gott etwas Besonderes geben kann. I możemy to oglądać w Biblii, że są tacy ludzie, którym Bóg szczególnie może coś podarować. Wir lesen mal zwei Stellen, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament. Psalm 25. Przeczytamy teraz dwa miejsca, jedno ze Starego, jedno z Nowego Testamentu. Psalm 25. Ich hoffe, dass wir übereinstimmen in unseren Übersetzungen. Mam tylko taką małą nadzieję, że nasze tłumaczenia będą tutaj jednomyślne. Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die ihn fürchten. Und sein Bund, um ihnen denselben Kunst zu tun. Tajemnica Pana jest dla wszystkich tych, którzy się Go boją. Tak powinien brzmieć ten wiersz. U nas jest niestety społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. Im Deutschen gibt es noch eine Anmerkung, die uns vielleicht hilft. W niemieckim tłumaczeniu jest też i taka uwaga, która na dole jest zawarta i ona jest bardzo pomocna. Da heißt es oder die vertraute Mitteilung oder der vertraute Umgang. A oznacza to ci, którzy mają ten pełen zaufania stosunek ze swoim Panem. Das heißt, wer mit dem Herrn einen vertrauten Umgang hat, dem kann er mehr sagen. A więc to oznacza mniej nie więcej, tylko tym, którzy pielęgnują ten bliski stosunek z Panem, Pan może ciągle na nowo coraz więcej darować. Das ist im natürlichen Leben, in unseren Beziehungen völlig klar. W naszym naturalnym życiu, we wszystkich stosunkach między ludźmi, to też jest całkowicie jasne, że tak się dzieje. Mit Menschen, mit denen wir eng verbunden sind, bo z ludźmi, z którymi jesteśmy ściśle połączeni, tauschen wir unsere Gedanken anders aus, als mit denen wir nur grob bekannt sind. To my wymieniamy się naszymi myślami na całkiem innej płaszczyźnie niż z ludźmi, którzy tylko są trochę naszymi znajomymi. Ein Beispiel ist Abraham. Przykładem tego jest na przykład też Abraham. Czytamy o tym, że Bóg przyszedł, aby przyjrzeć się w sprawie Sodomy. A potem nagle czytamy, czyż miałbym ukryć to przed Abrahamem, jakie mam zamiary, co mam uczynić? Przecież Bóg wcale nie potrzebował tego mówić Abrahamowi. On jest przecież suwerenny i od nikogo niezależny. Ale Abraham był też w innym miejscu nazwany przyjacielem Boga. I temu właśnie przyjacielowi Bóg przekazał tego rodzaju pełne zaufania, pełne społeczności, słowa dotyczące tego, co on ma zamiar uczynić. I myślę, że w Ewangelii Jana znajdujemy takie same słowa, określone trochę innymi sformułowaniami. Da Kapitel 14, Vers 21. 14 rozdział Ewangelii Jana, 21 wiersz. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Es geht nicht darum, dass der Herr den einen mehr liebt als den anderen. Tu nie chodzi o to, że Pan jednemu daje więcej jak drugiemu. Przepraszam, że Pan nie miłuje kogoś bardziej niż drugiego. Aber es geht darum, dass durch den vertrauten Umgang eine andere Beziehung möglich ist. Nie, tu chodzi o to, że jeżeli jest, zaistnieje ta pełna zaufania społeczność Pana z kimś wierzących. Hier sagt der Herr, wer meine Gebote hat und sie hält. Bo tutaj jest napisane, kto ma przykazania moje i przestrzega je. Wir übertragen das jetzt auf Markus. I teraz możemy przenieść te słowa do Ewangelii Marka, którą rozważamy. Wer mein Wort hat und es liebt und tut. Kto moje słowa ma i je miłuje i je wykonuje, mit dem habe ich einen vertrauten Umgang. To z tym ja będę miał właśnie tego rodzaju pełną zaufania społeczność. Der Herr sagt in Johannes 14, wir werden uns selbst ihm offenbaren. I dalej Pan mówi w tym 21 wierszu Jana 14 i na koniec tego wiersza ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Also es wird ihm hinzugefügt werden, Markus 4, Vers 24, Vers 4. I teraz wracamy do Ewangelii Marka, 4 rozdział, do 24 wiersza. Sicherlich kann der Geist Gottes oder kann der Herr durch seinen Geist das bewirken, dass wir ein tieferes Verständnis über seine Gedanken haben. Z całą pewnością Duch Boży może też i w nas to sprawić, że będziemy mieli głębokie zrozumienie myśli Bożych. Wenn wir in diesem Sinne, wie ich das eben gesagt habe, maßlos sind. Maßlos. Jeżeli w tym sensie, tak jak już to poprzednio powiedziałem, będziemy brali z tego bez ograniczeń. Bez miary, można powiedzieć. I to w zasadzie jest to słowo pocieszenia, które powinniśmy ze sobą dzisiaj zabrać, że Pan chce nam darować głęboką radość. Nie tylko, że On chce nam dać, ale On i da nam, jeżeli z radością będziemy Jego Słowo czytali. Und der Abschnitt endet in Vers 25 mit einer Ermunterung und einer Ermahnung. I ten urywek kończy się w 25 wierszu z jednej strony zachętą, a z drugiej strony z napomnieniem. Die Ermunterung ist das, was wir gesagt haben. Wer hat, dem wird gegeben werden. Zachęta jest taka, jak już poprzednio powiedzieliśmy, kto ma, temu będzie jeszcze dodane. Wenn wir das so sprechen wie der Psalmist, ich habe mich gefreut über dein Wort, wie einer der große Beute findet. Jeżeli będziemy tak mówili i postępowali, jak to określił psalmista, uradowałem się ze słowa Twojego jako ten, który zdobył wielki łup. Oder wenn wir sagen, dein Knecht hat es lieb. Albo tak, jeżeli powiemy, jak ten, którego Pan sługę miłuje. Dann kann der Herr uns aus seinem Wort auch viel geben. Wtedy Pan może nam ze swojego słowa wiele darować. Aber leider endet dieser Abschnitt auch mit einer ernsten Ermahnung. Ale niestety ten urywek kończy się też bardzo poważnym napomnieniem. Dass der, der nicht hat, selbst das noch weggenommen bekommen hat, von dem er glaubt, dass er es hat. A temu, który nie ma, zostanie i to, co myśli, że ma, odebrane. Vielleicht kennt der ein oder andere Beispiele, wo das wirklich so ist. Może ktoś z nas zna takie przykłady, w których może powiedzieć, rzeczywiście tak jest. Wir sagen schon mal, da hat jemand das Licht verloren. My możemy powiedzieć o kimś takim, a on stracił światło. Und wir meinen damit, dass die Kenntnis über Gottes Gedanken nach und nach verliert. A to oznacza, że on krok po kroku tracił, zapominał te myśli dotyczące poznania Słowa Bożego. Ich glaube, dass Herr das hier meint, dass nach und nach das weggenommen ist, selbst das, was man vorher hatte. Ja myślę, że to Pan właśnie ma tutaj na myśli, że krok po kroku jest zapominane to, co wcześniej się znało. Wir wollen diese Ermahnung nicht vernachlässigen. I również my nie zaniedbujmy tego napomnienia. Aber ich möchte doch mit der Ermunterung noch einmal schließen. A jednak ja chciałbym zakończyć jeszcze też i z zachętą, dass der Herr sagt, że Pan powiedział, dem, der mein Wort liebt, dem gebe ich einen reichen Segen. Że temu, który miłuje moje słowo, daruje obfite błogosławieństwo.